Maar nu eerst muziek. Yeah. als een boek dat sluit. Afner en Rachel Baski, Good to Israel, en dat is onze God. In de periode Parijs, zondag 15 januari 2017, werd voorafgegaan door een hele drukke periode. En de week voorafgaand eraan werd het besluit genomen om inderdaad met een grote groep mensen vanuit Nederland naar Parijs af te zakken. En een bijzonder woord van dank naar in ieder geval Arie, maar ook Jack, die zich uitermate heeft bezighouden met de voorbereidingen van deze reis. En iedereen die ik ben vergeten, die niet is genoemd, die zeg ik ook zeer bedankt dat je betrokken was bij de voorbereidingen voor de reis naar Parijs. En dat bleek niet zomaar een snoepreisje te zijn, want ik zelf moest dan vanuit Leeuwarden vertrekken. Dus ik ben de avond ervoor al aankomen vliegen met zes mensen vanuit Friesland. Dus we zaten met z'n zeven in de bus, erg gezellig trouwens. En we zijn zaterdagavond aangekomen in Den Haag en vervolgens zijn wij 's morgens om 16:30 het bed uitgestuiterd. Dan gaan we een hapje eten. Om vervolgens 16:45 bij elkaar te komen in de grote loods van Pillar of Fire in Den Haag, waar zes busjes klaar stonden en 54 mensen om zich daarin te proppen. Heel mooi, want Jack heeft voordat we weggingen Psalm 91 gelezen. En dat is een bijzondere psalm. En die psalm, daar staat boven Gods bescherming in gevaren. En als je een geestelijke strijd voert, dan is het maar goed dat je je op deze wijze voorbereidt. En Psalm 91 luidt: wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult er vergelding aan de goddelozen zien. Want u, Heere, bent mijn toevlucht, de Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat ze u bewaren op al uw wegen, ook die van Den Haag naar Parijs en terug. Zij zullen u op de handen dragen, zodat uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren in de benauwdheid, zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Mijn verlossing, mijn redding. En zo zijn we naar het gebed in de bus gestapt en naar Parijs gereden. En we hebben een voorspoedige reis gehad. We hebben nog wat mensen opgepikt in Zwijndrecht, maar niet Zwijndrecht Nederland, maar Zwijndrecht België. Ik had er nog nooit van gehoord en nu misschien ook niet. En dan kom je in Parijs en dan ben je daar en dan zie je ineens daar heel veel mensen staan. En je denkt, wauw, maar wij waren toch ook met veel? En inderdaad, we waren met ruim 100 mensen vanuit Nederland vertrokken richting Parijs in busjes en in privéauto's. En we hebben een prachtige reis gehad. En ook Jan, die straks geïnterviewd wordt, die was daar ook bij. En die zei dat hij in privéauto kwam. Dat hij ook inderdaad keurig zijn auto om de hoek vlakbij de manifestatie heeft kunnen parkeren. Omdat hij zei dat hij Nederlander was en van die Joodse ambassade kwam. Nou, heb je dan mazzel tof of niet? Maar het was natuurlijk niet alleen maar plezier. We hebben daar veel Frans aangehoord. Ik moet zeggen dat ik niet zo heel veel Frans ken. Ja, ik zei wel eens vroeger, mijn Frans is papa, fume, piep. En mijn vader rookt helemaal niet. En veel verder kwam ik ook niet. Maar gelukkig was er ook een Engelse spreker, een kolonel. En ik weet niet of hij namens het Britse parlement sprak. Maar hij sprak wel hele bemoedigende woorden. En hij adresseerde ook de natieën hoe zij zich tegen Israël verheffen. Maar dat zij eigenlijk ook zich tegen God verheffen. Hij was een christen, zei hij. En ook om die reden wist hij ook van Israël te houden, omdat hij van de God van Israël houdt. En uiteindelijk hebben we daar een prachtige tijd gehad waarin we mensen gesproken hebben, waarin we mensen omhelst hebben, waar mensen echt met tranen in hun ogen van de ontroering ons aankeken, dat we zeiden dat we van God houden, van hun God houden en daarom van Israël, van het volk Israël houden. En dat we daarom de moeite genomen hebben om helemaal vanuit Nederland naar Parijs te komen. Waarom? Om te laten zien van hier zijn we. We staan naast jullie. Denk niet dat je alleen staat. Dat er 70 naties in een vergadering bij elkaar komen om tegen Israël zich te verheffen. Dat zegt iets over hen. En dat zegt iets over hun ongeloof. En over hun disconnectie met God. En dat ze het zelf wel kunnen bepalen. Maar dan zegt die ene Jood die ik heb geïnterviewd. Maar zij, die 70 naties, ze zijn als Goliath en wij dat volkje Israël. En God zelf noemt het wel eens het volkje Israël. Het volkje Israël, dat wij zijn maar heel klein, we zijn maar David. We zijn een Davidje, zei hij. Goliath en David, hij zei maar toch, wij winnen. Want God is op onze hand. En zo hebben we spreker na spreker voorbij zien trekken met de contouren van de Eiffeltoren op de achtergrond. Prachtig. We zijn zelfs later nog even bij de Eiffeltoren geweest. Maar daar hield het niet op. Want uiteindelijk dachten we, ja, maar als we hier klaar zijn, en Jack stelde dat ook voor, heeft ook het adres uitgedeeld, Rue de la Convention, weg van de conventie, waar die vergadering zou plaatsvinden. En daar zouden we met z'n allen naartoe gaan. Nou, ik moet u zeggen dat ik het eigenlijk best wel knap vind dat ik een aantal van onze mensen daar heb rond zien lopen. En Arie zelfs op de straat tegenover het gebouw wat volledig afgesloten was. Maar wij hadden toch een tussendoortje weten te vinden. Een soort tussenliggend park tussen twee gebouwen. Waarin we naar het gebouw konden lopen. En daar echt pal tegen het gebouw konden kijken waar die vergadering plaatsvond. En wat ik eigenlijk heel bijzonder vond, is dat ik al zo vaak gelezen had en gehoord had dat Frankrijk met zijn liberté, égalité en fraternité, vrijheid, gelijkheid en broederschap, daarmee God uit Frankrijk gezet hadden. Ze hadden God niet meer nodig, want ze wisten het zelf al. Ze hadden God eigenlijk helemaal niet meer nodig. En dan ineens dan sta je daar tegenover het gebouw, waar 70 landen, en 70 is het getal van de volheid, dus ook 70 landen staat ook inderdaad voor, in de geestelijke wereld, ook voor de hele wereld. En dat is ook zoals Israël het ziet. Er zijn 70 landen bijeen en dat staat gelijk aan de hele wereld. En die staan tegen ons op. En wat ik zo mooi vond, en ik heb dat aan mijn broeders en zusters voorgesteld, en ik had dat al de hele week op mijn hart. Alleen had ik het op mijn hart om dat te doen bij de Joodse ambassade. En ik heb dat ook met Jack gedeeld. Maar Jack zei, ja, hij zei, ik weet niet of dat een heel goed idee is, of dat ook kan. Hey, natuurlijk kun je zingen, Am Yisrael Gai en Ose Shalom Bim Romav. Maar of je daar nu het Shema Yisrael moet zingen, hij zei, ik weet het niet. Dus ik heb het uiteindelijk ook maar losgelaten. Ik denk, ja, je moet geen dingen doen waarvan je niet het gevoel hebt van, dit is goed. Maar toch, het bleef maar aan me knagen, Shema Yisrael in Parijs. En toen stond ik daar met 9 man in dat, zeg maar, dat tussenstraatje, kijkend op het gebouw van de Verenigde Naties. Ik zei, het zou mij goed lijken dat wij hier het Shema Yisrael. Ik zei, Parijs, Frankrijk heeft God vaarwel gezegd, maar laten wij hier het Shema Yisrael zingen tegenover en ten overstaan van 70 naties. En laten wij hiermee God terugbrengen in het land, zodat gerechtigheid plaatsvindt. En ik heb het opgenomen, ik heb het op video opgenomen. En voor de deelnemers zal dat filmpje ook beschikbaar zijn, met alle andere foto's die ik gemaakt heb. En het was een heerlijk moment. Maar het was niet voor iedereen een heerlijk moment. Want een van onze groepsleden, oh, dat betekent dus dat we er met 8 waren, niet met 9. Een van onze groepsleden, André Fontijn uit Leeuwarden, die kwamen we maar niet tegen. En dat aanvankelijk dachten we, nou, oké, misschien is hij wat verlaat. Want hij zou lopend van de Joodse ambassade naar Rue de la Convention. En hij deed dat met 3 Zwitserse broeders en zusters die hij had ontmoet, die wij hadden ontmoet. En ik zei, joh, ga maar met hun mee en dan gaan we met de bus en dan zien we je daar straks. Maar we hebben André niet meer gezien op de locatie waar wij uitzicht op hadden. En hoe graag hij daar ook had willen zijn, het werd hem niet mogelijk gemaakt. En toen zei ik tegen André later, want uiteindelijk heb ik hem onder verdachte omstandigheden weer kunnen aantreffen. Dat verdacht had niet zozeer met André te maken dan wel met de omstandigheden waarin hij verkeerde. Maar je leest ook wel dat God zegt, ik doe alle dingen meewerken ten goede. Dus hoe ook beladen de situatie voor hem op dat moment was, hij heeft er iets moois van kunnen maken. En toen heb ik hem ook onderweg gevraagd van, goh, André, moet luisteren, ik moet morgen mijn programma maken. Dat programma zal er denk ik heel anders uitzien, ook gezien het gebrek aan tijd wat ik hiervoor heb, dan de andere uitzendingen. Maar zou jij voor mij alsjeblieft een verslagje willen maken van hoe jij dat hebt ervaren, wat jou is overkomen? Want terwijl wij met z'n allen zaten koffie te drinken, de cappuccino was trouwens heerlijk, toen stond André Fontijn onder arrest. Echt waar? Ja, echt waar. André stond onder arrest. Hij was niet in de gelegenheid om zich bij ons te voegen. En ook dat lekkere kopje cappuccino. Uiteindelijk wel hoor. Hij heeft ook een leentje gehad. En toen zijn we naar de Eiffeltoren gegaan en vervolgens naar huis gereden. Dus op één dag ruim 1200 kilometer gereden. Maar hij heeft er wel een verslag van gemaakt. En zoals hij het beleefd heeft. Dus hij schrijft het volgende, en dat heb ik inmiddels hier voor mij. En hij schrijft het volgende. Na de toespraken en de grote internationale aanwezigheid bij de Israëlische ambassade in Parijs, gingen we als Pillar of Fire groep mee naar de plek van de zogenaamde vredesconferentie aan de Rue de la Convention. Omdat ik met drie Zwitsers in gesprek was geweest, besloot ik met hen de trip van ongeveer 5 kilometer te maken. Het was ontroerend hoe mijn Zwitserse naamgenoot had gebeden iets goeds voor Israël te mogen doen. En zo besloten ze naar Parijs te gaan. 5 uur rijden vanaf Zürich. Mooie mensen als het ware met hun voeten bidden. We kwamen aan op een metrostation in de buurt van de plek. Maar we liepen, toen we even bij wat Joodse demonstranten kwamen, liepen we vast. Plaatselijke ME zetten ons als het ware vast op een pleintje. We deden wat moeite om aan te geven dat we op onszelf waren. Maar de ME was superbot en leidde ons terug naar de metro, waar ieder een kaartje moest nemen. En ik ook, om te vertrekken. Roelof en mijn busje bleek daar op dat moment in de buurt te staan. Ook zij waren weggestuurd, en dat klopt inderdaad. Maar pas later. Toen ik dat hoorde, liep ik het metrostation weer uit om naar hen toe te lopen. Want ik moest tenslotte weer naar Nederland. De ME'er zag me en werd woest en agressief. Hij werd daarbij gesteund door zijn jonge officier die zei, we zijn hier in Frankrijk en zonder respect word je gearresteerd. Goed, ik bij de overige oudere demonstranten wachten totdat ik weer weg mocht. Roelof kreeg dit ook van de officier te horen toen hij mij kwam halen. Dus al wachtend hoorde ik wat gesprekken aan. Ik zat naast een oude vrouw die de Shoah had meegemaakt en die zich zo geïntimideerd voelde door deze mannen. We konden geen kant op, want ze stonden in een cordon om ons heen. We waren met meerdere oudere vrouwen en een handjevol jongeren. Hetzelfde aantal ME'ers deed enorm stoer. Deze oude vrouw voelde zich daardoor zo onwelkom in eigen land. Een andere vrouw zei me dat hier in de buurt, dicht bij de plek van de conferentie, de Joden verzameld zijn om afgevoerd te worden. Zo pijnlijk en zoveel onbegrip. Uiteindelijk mochten de oude vrouwen vertrekken en niet veel later ik ook. Maar toen Roelof mij opkwam halen, moest er een stille politieagent mee om ons te begeleiden. Hoe gespannen zijn de Franse vredestichters dat ze oude mensen als hun vijanden zien. Weer een ervaring rijker. Vive la France, maar meer Am Yisrael Chai. Dankjewel André voor dit indringende verslag. En juist ook als je meemaakt dat daar dan een mevrouw bij zit die de Shoah heeft overleefd. En dat je dan door diezelfde mensen die jou moeten beschermen zo geïntimideerd wordt. En dat zegt ook iets over hoe op dit moment het kwaad over deze wereld rondgaat. Dat er ook geen onderscheid meer gemaakt kan worden uit wat werkelijk kwaad is en wat goed is. En dat heeft weer te maken met de komst van Yeshua. En laten we uitzien naar het moment dat hij terugkomt. En laten we bidden dat het spoedig zal zijn. in onze dagen. Want God regeert. En Hij heeft het laatste woord. Maar nou staan we hier in, Parijs met z'n allen. Ja. Dan wil ik jou eens even weten waarom je hier bent. Waarom ik hier ben? Ja. Om Juda en Samaria te steunen. Zodat het niet weggegeven wordt aan de Arabieren. Okay. De Arabieren hebben al genoeg land. En het gaat eigenlijk om een stukje te grootte van mijn achtertuin. Dus, dan heb je een behoorlijk achtertuin. Ja, het is wat overdreven, maar het is niet zo heel veel grond. Er is genoeg grond voor die Arabieren. Er is genoeg woestijn. En zoals Israël voor 1948 voor een groot deel de woestijn was, is gecultiveerd door de Joden. En nu willen opeens de Arabieren dat stuk land hebben. Nu ineens wel, hè? Ja, nu ineens wel. Dus ik support Juda en Samaria. Mooi. Mag ik jou vragen, Jan, waarom jij hier bent? Hier helemaal in Parijs? Helemaal in Parijs. Eerste keer van mijn leven deze. Echt waar? Ja, in Parijs en, wel. En heel mooi, als je de achtergrond kunnen wij de top van de Eiffeltoren zien. Oh, is die dat? Ja, dat is Eiffeltoren. Ja. Godheid, even voorzichtig, ik zou het niet geweten. Oké, okay, dat vertel ik je. Maar waarom ben jij hier, Jan? Eigenlijk tot steun van onze Joodse broeders en zusters in het algemeen. Ja, hoe vind je dat de omkomst is? Ja, ik kan het niet goed overzien, maar ja, ik had er niet minder verwacht. Maar dat is ook flexibel. Ik zou niet weten hoeveel je zoiets mag verwachten. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik zoiets meemaak. Dus, Hoe vroeg was jij op? Hoe vroeg was je op vanmorgen om hierbij te kunnen zijn? Kwart over vier. Kwart over vier? Ja. Dat is wel heel erg vroeg. Maar twee auto's krabben. We zijn met de luxe wagen hierheen gekomen. Oké. Okay. Zessen. Ja, ik hoorde vanmorgen iemand zeggen, ik hoorde vanmorgen iemand praten. En toen dacht ik, hou je even stil man, het is 2 uur vannacht. Maar toen was het toch 4:30. Het is dat we net toen we hier kwamen, gaf de TomTom wel goed aan, maar wij reden verkeerd. Dus we hebben even langer werk gehad. Oké, okay, maar je bent er uiteindelijk wel tijd aangekomen. Ja, dankzij dat. We zeiden we willen naar de Israëlische ambassade. Toen ging er een hek open, we staan hier op de hoek geparkeerd. We kunnen zo in staan. Geweldig. Ja, ja. 1 plekje vrij, genoeg voor ons. 4 plek. Hey, we maken weer even ruimte voor muziek. את אבותם ביום החזיקי וידם להוציאם מארץ מצרים אשר הם האפרו את בריתי ואנוכי בעל טבעם נאום אדוני כי זאת הברית אשר אחרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום אדוני נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה והייתי להם לאלוהים והמה יהיו לי לעם ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש איש את אחיו לאמור, דעו את אדוני, כי כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם, נאום אדוני, כי אסלח לאבונם, ולחטאתם לא אזכור עוד. Rivka Gutten, A New Covenant. En dat betekent zowel als een nieuw verbond. En dat doet me denken aan Jeremia 31, vanaf 31. En daar staat, zie er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader had gesloten, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen bij het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Wat een belofte. Dus nou we hier toch staan. Jij bent ook helemaal uit Nederland gekomen. Klopt. Waarom ben je hier? Omdat ik in de eerste plaats heel veel van Israël hou. En het land mag gewoon niet verdeeld worden. En het gaat ook niet verdeeld worden. God is er heel duidelijk over. En tegelijkertijd is het ook in mijn hart wel een gebed, ook van Nederland, dat ze niet, hoewel de profetieën waarschijnlijk toch anders doen blijken, maar dat God toch nog genadig is over Nederland. Want alle landen die zich aan Jeruzalem die het willen verheffen, die zullen zich vertillen. Dus, zo 12 uur. Ja, maar goed, ook inderdaad ter bemoediging van de Joodse gemeenschap hier. En dat is met verschillende Joodse mensen al mogen praten. En dat was heel mooi. Echt een bemoediging voor ze. Maar wat vind je er dan van dat hier 70 landen uit Parijs komen? Het land dat God van wel heeft gezegd om hier over Israël te praten. Wat vind je daar dan van? Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk. Aan de andere kant weet je dat het moet gebeuren. Je hoort mensen zeggen we moeten er tegen bidden. Aan de andere kant, het moet nog eenmaal gebeuren. Dus, en het gaat ook gebeuren. En dan heb ik zoiets van laat het maar gebeuren. Des eerder komt Yeshua terug. Zo is het. Dankjewel. Graag gedaan. And I wonder why you are here. Why I'm here? Yes. I'm here to show to the world that we are not going to leave Israel to be destroyed by Obama, by Hollande, by all the anti-Jewish, not to say anti-Semitism, anti-Jewish people, and all this who want to kill us. They want to do, it's the same position like 70 years ago. Yes, 70 right. years ago, Europe say we'll give Jews to the Nazis, it will be quiet for us. Today we don't give Jewish, but we give Israel to the Islamo Nazis. And like this the world he can sleep, but this is not reality. We are not right. This time we are not going alone. No, that's right. If they want to kill us, they will come with us. This is Israeli. I'm an Israeli, and this is the Israeli way to think. If I take a look in your Torah, do you see any connection to the coming of the Messiah and what is happening right now? Can you refer to that? I'm not a religion man, okay. So I don't see all the contact between. Okay. But it's look like the war of Gog and Magog. It seems like, because yes. 70 nation and the other side, small David and Goliath. Yes. This is us. But it's since Israel exists, it's the same thing. It's always the same thing. It's 70 years that we fight to survive. We want to survive. want peace. No one wants peace. On the other side, there is no peace. Education on the other side, it's to kill people. I know. It's not for peace. My dad already saw that way back in the 70s. Then my dad went in the 70s to Israel, and then he saw the Palestinian books. If you have 10 Jews and you kill 6 Jews, how many Jews are left? That's in the 40 years ago. Yes. Just to tell you. You know the dictionary, it's called in France, it's called Petit Larousse. It's very known. At 1939, the flag of Palestine, just check how it looks like. It was Israel. There has never been a Palestinian Muslim. I just have to put Muslim country on 1,500 years of Islam. Today, you have a Muslim, they want to do it, but they don't want to. It's not to take only Israel. They know that Israel is the last, it's the last castle before they will take the world. If they will take Israel, 3 months, 6 months after, Europe will become Muslim, and then the United States. So, the fight of Israel is the fight of everybody who wants freedom. Okay, I can tell you that we as believers from the nations, we are religious, that we believe that what happened 70 years ago, God will not allow it again. Hashem will take care of you in these days. So that's why we are from the Netherlands, we are here to support Israel, because we love the God of Israel, and therefore we love Israel. And that's why we're here, to support you. Because we believe that the nations can't divide Israel. Israel's yours. Yes. God has promised it to Abraham and Isaac and Jacob. It's yours. Yes. It's not the Palestinians. I know. But this is the propaganda. Since 70 years, people believe. More the lie, big. Everybody think it's true. If you tell a lie again and again and again, it's going to be the truth. And everybody's waking in the morning at my job here, they say, because I'm working, and they say, and Israel, you take the land, you stole the land of them. I said, a Palestinian country? Search, show me leaders, give me the money they used, give me the time. Documents. If you don't find it, how can I steal from you something you never had? Okay, that's a good one. I cannot steal something who never exists. That's right. This is this. Okay. What do you think of all the people who are here wearing your flag? Great, great. You're not Jewish. Well, you're welcome. Thank you. En in Parijs ben ik tegen diverse mensen aangelopen en soms ook letterlijk. Maar dat kwam omdat het zo erg druk was. En ik heb een aantal interviews mogen afnemen. En een van de interviews die gaat over een Joodse man die in Parijs woont. En daar verslag doet van alle dingen die tegen Israël gebeuren. Daar ook een eigen Facebookpagina van heeft. Althans werkt voor een opdrachtgever in Israël die een eigen Facebookpagina heeft met ruim 400.000 volgers. En alles spot wat er in de Verenigde Naties gebeurt tegen Israël, daar ook verslag van doet. En dat heeft er inmiddels voor gezorgd dat hij op de dodenlijst staat. Dus ik heb net het artikel, of althans het interview laten horen in het Engels. Maar daar is natuurlijk ook een Nederlandse vertaling van. En die heb ik even op papier gezet voor u. En die luidt als volgt. Ik moet je even een vraag stellen. Dit is voor de Nederlandse radio. Waarom ben je hier? En antwoord, ik ben hier om de wereld te laten zien dat wij Israël niet zullen verlaten om verwoest te worden door president Obama, door president Hollande, door alle anti-Joodse, de antisemieten en voor iedereen die ons wil vermoorden. Want dat is wat ze willen doen, net als 70 jaar geleden. Toen werden we in handen gegeven van de nazi's en werd het lekker rustig om hen heen. Vandaag zijn het niet zozeer de Joden, maar nu geven ze Israël aan de nazi-islam. En op die manier denken ze er mee weg te kunnen komen. Maar dat is niet de realiteit. Deze keer zullen we het niet accepteren. Als ze onze Israëli's willen hebben, dan moeten ze ons maar komen halen. Dan moeten ze dat maar doen. Ik ben ook een Israëli. Ik stel hem de vraag, als ik jullie Torah lees en de dingen die nu gebeuren zie, zie je dan verband tussen wat er nu gebeurt en de komst van de Messias? Kun je dat ermee verbinden? Nee, want ik ben niet religieus. Ik kan hier dus die verbanden niet mee leggen. Wat ik wel denk, is dat dit lijkt op een oorlog tussen de Gog en de Magog. Aan de ene kant de 70 landen en Israël aan de andere kant, hè, als in Goliath aan de ene kant en kleine David aan de andere kant. En dat zijn wij. Maar er is niks veranderd sinds de oprichting van de staat Israël. Het is altijd hetzelfde. We vechten al 70 jaar. Maar waarom? We willen leven en overleven. We willen vrede. Maar zij willen geen vrede. Aan de andere kant, er is geen vrede. Hun lesmateriaal bevat alleen maar informatie hoe je mensen moet vermoorden. En dat heeft niks met vrede te maken. En ik antwoord erop, mijn vader zag dit in de jaren 70 al. In de jaren 70 is hij vaak in Israël geweest en hij zag lesboekjes van de Palestijnen waarin stond te lezen bijvoorbeeld, als je 10 Joden hebt en je schiet er 6 dood, hoeveel blijven er dan nog over? En dat is meer dan 40 jaar geleden. Ja, dat is waar. En zal ik eens wat vertellen? We hebben in Frankrijk het woordenboek, dat heet Petit Larousse. Het is een soort encyclopedie, verklarend woordenboek. Het is zeer bekend. De vlag van Palestina die daarin afgebeeld staat van 1939 is van Israël en niet van de Palestijnen. Er is nooit een Palestijnse moslim geweest. En dus in die 1500 jaar tijd ook geen Palestijns land. En nu vandaag willen ze dat ineens realiseren, maar wel ten koste van Israël. Israël is dus het laatste bolwerk wat genomen moet worden voordat ze de wereld overnemen. 3 tot 6 maanden nadat ze Israël hebben overgenomen, zullen ze de Verenigde Staten overnemen. Dus de strijd die Israël voert voor de vrijheid is eigenlijk een strijd die iedereen aangaat en iedereen raakt. En ik antwoord erop, ik kan je zeggen dat wij als gelovigen uit de volkeren, wij zijn dus wel gelovig, zeker weten dat wat 70 jaar geleden is gebeurd, God niet opnieuw zal laten gebeuren. Hashem zal in deze tijd over jullie de wacht houden. En dat is waarom wij, en we komen uit Nederland, hier zijn, omdat wij van de God van Israël houden en daarom van jullie houden. En daarom zijn we hier om jullie te ondersteunen. Wij geloven er niet in dat jullie land kan worden opgedeeld door de volken. Israël is namelijk van jullie. God heeft het beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. Het is van jullie, het is niet van de Palestijnen. En hij antwoordt, ik weet het, het is pure propaganda. Als je 70 jaar lang dezelfde leugen vertelt, denkt iedereen dat het gewoon waar is. En ik zeg dan inderdaad, ja, als je leugen maar genoeg herhaalt, hè, opnieuw en opnieuw en opnieuw vertelt, wordt het vanzelf de waarheid. Inderdaad. In mijn werk loop ik vaak mensen tegen het lijf die me vertellen dat wij het land van hen hebben gestolen, het Palestijnse land. En dan zeg ik tegen hen, laat mij dan de eigendomspapieren zien. De actes die dit bevestigen dat het van jullie is. Laat me zien waar je het geld vandaan hebt gehaald om die aankoop te voltooien. En als je dat niet kunt, dan heb ik dus iets van jou gestolen dat nooit van jou is geweest. En ik antwoord, ja, dat is inderdaad een goeie. Ik kan toch niet zeggen dat iets bestaat wat nog nooit heeft bestaan? En ik reageer, ja, dat klopt. En dan vraag ik nog één vraag. Wat vind je van al die mensen die hier rondlopen en jullie vlaggen dragen? En hij antwoordt, jullie zijn niet Joods. En daarom vind ik het geweldig. Dankjewel. zulke onheilige momenten in Parijs is het maar goed dat wij als gelovigen uit de natie zingen Kadosh, Kadosh, Openbaring 4 vers 8, heilig, heilig is de Heere, God Almachtig, Barry en Batje Sigal. Het zal u niet verwonderen dat deze uitzending volledig in het teken staat van de conferentie van 70 naties, wat equivalent is van de hele wereld die zich tegen Israël gekeerd heeft onder het mom van, nou maar we moeten vrede krijgen in het Midden-Oosten. En als wij dat even bepalen, dan gaat Israël vanzelf overstag. Maar ik ben bang dat niets minder waard is. En dat is ook wat Israel Today schrijft, dat Israël niet onder de indruk is van de Parijse conferentie. De naties van de wereld kwamen op deze zondag in Parijs bijeen om het lot van het Heilige Land te bepalen. En Israël was daar niet bij en keek toe, totaal niet onder de indruk. Terwijl de internationale diplomaten zich bezighielden met een zinloze dialoog, zo werd gezegd. In een poging om evenwichtig over te komen, zei de Franse president François Hollande dat zowel het Palestijnse terrorisme als de Joodse nederzettingen de vrede in het Midden-Oosten tegenhouden. Israëls premier Benjamin Netanyahu toonde zich afwijzend en hij zei de conferentie die vandaag in Parijs bijeenkomt is een zinloze conferentie. Zo aan het begin van de zondagse kabinetsvergadering. Hij werd gecoördineerd door de Fransen en de Palestijnen en heeft tot doel Israël voorwaarden op te leggen die in strijd zijn met onze nationale belangen. In een niet al te subtiele verwijzing naar de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten later deze week, zei Netanyahu dat Israël het alleen nog maar een poosje langer hoeft vol te houden. De premier noemde de conferentie in Parijs een van de laatste overblijfselen van de wereld van gisteren. Morgen zal er anders uitzien. En die morgen is zeer dichtbij. Trump was feitelijk een belangrijk onderwerp van discussie op de Parijse conferentie. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault hekelde de Amerikaanse president-elect wegens zijn voorgenomen besluit om eindelijk de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar de Israëlische hoofdstad te verplaatsen, Jeruzalem, in overeenstemming met de Amerikaanse wet. Als je president van de Verenigde Staten bent, kun je niet een dergelijke halstarrige en eenzijdige visie op deze kwestie hebben. Je moet proberen om de voorwaarden voor vrede te scheppen, benadrukte Ayrault. De Palestijnen hebben gedreigd om de hel te ontketenen als Trump werkelijk doorgaat met de verhuizing van de ambassade. De Franse kritiek op Trump was zeker naar de zin van de vertrekkende Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, die ook bij dit spektakel aanwezig was. צלול קיים וריח אורנים נישא ברוח הארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדר יושבת ובליבה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לך לשירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לך לשירייך אני המים לשוק ולכיכר שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה ובמרות אשר בסלע אלפי שמשות זורחות נשוב נרד אל ים המלח בדרך יריחו ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לך לשירה ושל חושך ושל אור הלא לך שירי אני כינור אך בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים כי שמך צורב את השפתיים כנשיקה צרף אם אשכחך ירושלים אשר כולה כולה זהב ירושלים של זהב ושל נחושת ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לך שירייך אני En zo heeft u Yiddish Momma ook een keer helemaal gehoord. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Frontline Israël. En het was een hele ongebruikelijke uitzending, zoals u heeft gemerkt. En dat komt natuurlijk door onze reis naar Parijs, waar we hebben laten zien dat we achter het volk van Israël staan. Dat we hebben laten zien dat we van hen houden, omdat we van de God van Israël houden. En dat we nooit hun los zullen laten, omdat God zegt, ik zal niet laten varen het werk wat mijn hand ooit begonnen is. En dat is een feit. Voor nu wil ik u hartelijk danken en u Godzegen wensen. Maar bovenal zijn onmisbare Shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. וסישלח ברוך ויצילך בכל מעשה ידינו אוי ויוכן פרנס עושינו אוי מיודך ורך בבו ויעם אלהיו אוי ולא יצטרך ועמך בייס ישראל זה לא זה ולא ילים We say in the same, we look a little bit, we day parnos was so. I will call give you, tate, de ye mach so hero. Sochish legova leinu Oy vesiv ne beis migdosheinu Oy vesiv arteinu Radioisrael.nl. Het is nu 3:00. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht, een goede nacht. De vrouw die gistermiddag in Wernau 2 vechthonden doodschoot, die haar man aanvielen, wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Volgens de officier van justitie handelt ze uit noodweer. Ook de wapenvergunning was volgens de politie in orde. Het echtpaar was gisteren aan het wandelen met hun